یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اعتکاف کے لیے کون سی مسجد سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل مسجد تو مسجد الحرام ہے مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف جہاں سب سے افضل ہے، پھر دوسرے نمبر پر افضلیت میں مسجد نبوی شریف ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی بیت المقدس، اور اس کے بعد ہر جامع مسجد، جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی جامع مسجد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.